شنوندگان عزیز، در برنامه موسیقی ایرانی این ساعت که به طریق استریوفونیک پخش می شود، قطعاتی در شوشتری با صدای گلوریا و سیاوش می شنوید. مکنم بیرق زنون دوستتونم بزنین که نقص میرن دشمنون ای کنارم من حوشا زمرش مرواریم عزیزم با شاهد و ما همه جا دیاریم گر خدا را زده بای عروسای به حاشم برق تلا گرم بر سرتون بکشم گر خدا را زده بای عروسای به هاشم ورق تلا گرم بر سرتون بکشم بیو بریمش بیو بریمش تا نکندن چارشم جوراب ساق بلندی عوض دونو بشن قربونت بام صدقت بام تو عزیز خونمی اگلالت کل به چینام تو بنه رازونمی درشون اول دارم پوشم حریر فرنگی دو برا خودم دارم و دو یفتونه مکندی درشون اول دارم پوشم حریر فرنگی قربونت بام صدقت بام تو عزیز خونمی اگلالت کل به چینام تو بنه رازونمی به بوی یاری. عمری به بوی یاری بردیم انتظاری، زان انتظار ما را نکشوش کاری یا یار زیاد. از دولت وصالش حاصل نشد مرادی، و از محنت فراقش در دل بماند باری یا از محنت فراق در دل بماند باری. Thank you. هر دم غم فراق بر دل نهاد دردی هر لحظه راه هجرش در پا شکست خاری ای زلف تو کمندی ابروی تو کمانی ای قامت تو سروی ای روی تو بهاری داد یا دانم که فارقی از حال درد سعدی کورا در انتظار خون شو زدید جاری زار ما را زن انتظار ما را نگشود هیچ کاری دار مکنم بیرق زنون دوستونم بزنین که نقصه میرن دشمنون ای کنارم من حوشم زمرش مرواریم عزیزم باشه دوما همه جا دیاریم موسیقی بپاشم گر خدا رسده با یه روزایت بهاشم ورق تلا گرم بر سرتم بکاشم بریمش تا نکندن چارشن جورا به ساق بلندی عوض دو ناقشن قربونت بام صدقت بام تو عزیز خونمی از گل آرد گل به چینام تو بنه رازونمی دو بیرا خودم دارم و دو یکتونه مکندی سرشون اول دارم پوشم هر فرنگی دو بیرا خودم دارم و دو یکتونه مکندی سرشون اول دارم پوشم هر فرنگی قربونت بام صدقت بام تو عزیز خونمی از گل آلت گل به چینام تو بنه